بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث متفق عليه. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا سمعتم النداء، زمانی که اذان را شنیدید، صدای اذان را شنیدید که یک مؤذن، یک اذان گوینده اذان میگوید و صدای آن به گوش شما رسید، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، پس شما بگویید مثل گفته های مؤذن، آن چیزی را که مؤذن میگوید پس شما هم به مثل آن بگویید. رسول بزرگوار در این حدیث مبارکش برای ما و شما تعلیم می دهد که وقتی که آواز اذان را، صدای اذان به گوش ما و شما که رسید، پس باید ما و شما آن کلماتی را که مؤذن تکرار می کند، ما آن کلمات را از پشت مؤذن بگوییم، هر آن چیزی که می شنوید، مگر در حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. در حی علی الصلاح باید ما و شما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بگوییم، و در حی علی الفلاح ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن باید بگوییم. این حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله روایت کرده است.